محرومه، عشق بزرگمون به این آسمیا حرومه. باور کنیم اون روزای خوب دیگه نیست و حالا ستارمون اسیر دست این شبای شومه. چه شد که بی خبر اومدی و گذشتی، مثل یه خواب گذر اومدی و گذشتی. چه شد که بی خبر اومدی و گذشتی، مثل یه خواب گذر اومدی و گذشتی. اومدن و گذشتن عشقا دیگه زندگیشون زندگی شابه. تا چشم تو هم بزنی اومدن و گذشتن عشقا دیگه زندگیشون زندگی شابه. چه شد که بی خبر اومدی و گذشتی، مثل یه خواب گذر اومدی و گذشتی. چه شد که بی خبر اومدی و گذشتی، مثل یه خواب گذر اومدی و گذشتی. چه شد که بی خبر اومدی و گذشتی، مثل یه خواب